comme leg leg mu dal ak itam baye gi muy baye ndigal yalla subhanahu wa ta'ala te liko waral moy sabab bu xewal ak sabab bu daw yoyu defek lako waral moy sant borom tabaaraku ta'ala ci baax giim ko baaxe ndax pexe mu way def ba am ci alal way def nako ci amu ci pexe mu way def ba am way def nako ci mu ci am waaw lay sonne di ci amit amna koy sonne lu mel li ngay sonne wala mu gën la sonne ci amut li nga ci am lele nga liggey ñew jënd sa ko ceeb ak mu ko mëno ko yëm ben way yënul nako nga jox ko ci aw ñaar fuk wala yëne demé kon lolu moy ku yalla dal xewul ku nek war nga ko mëna sant ci lolu adik mu fatali ne dama adam yépp ñu ngi dellu ila rabbihim kalla innal insana la yataqa arra wastaghna inna ila rabbika arruja kon ci ñëgé mu jël xassam abu jahlin fir'aun hadhihi al umma ñu lañ koy tuddé moy fir'aun wa xadu mujju wi nga xamné daf la won yëneenti bi alayhi salatu wassalam do fi jullé tabarakallah ndax bu ko dimbalé seen xërem yépp ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ñuté sar bi ñu fatali ñu aji texé di joju wedd yalla mbugal mi nga xamné mo koy xaar bu fekké mu nga sax té wéy ci dawam goga ak jëma diga do ba yowmal khiyamati di ñew wala bexam di ñew mom sar bi daal di digal yoonte bi alayhi salatu wassalam ki kalla innal insana la kalla la in lam yantahi la nas'an bin nasiya ba ci kalla la tuti'uhu wasjud waqtalik sar ba ngi tambale won wo yoonte bi alayhi salatu wassalam il qira'ati wa ta'allum jang bu meuna lire waye ni ngi ko jexale ci digal ko bis salati wal ibada julli ak jamu yalla ndax ñu mëna boole xam xam ak jëfé lifa nisar bi uddé woon ñu jéxalé ko nonu ñu nek tanasukh bo xamni bi tabarakallah ñi nga xamni ñoy jangalé al balagha ñom loolu dana neex ci ñom loolu tabarakallah loolu moy li nga xamni mom la suratu al alaq um ay ñu yalla baax ba ñu dégg lépp tabarakallah a'udhu billahi minash shaitani rajeem بسم الله الرحمن الرحيم يلا نان اقرا باسم ربك الذي خلق كاربي موي صار بيغا خامي مو نك واتي تي القران ني تي تي تي داني نك تي مير صار اك فوك اك نينت بي موي بي تي نك واي بي ني توغال تير بي ني نكو تيغلي كين تي بوكو تي كاو ني تك فا الفاتحه yoy ñu won nañ ci ak yeen yalla ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mu amé ñu fukki at yu man ci tuti day genn dekk bi di baru jëjë Allah ba yalla ne ko iqra jangal jangal bismi rabbika te tambulé ko ci sa turu borom allazi sa borom bi nga xamné khalaq mo bind li fi nekk lepp kon li moy xitaat bi ñuk nga xamne jëm nañ ko ci ali sallatu wasalam waye nga gis ñu woko ila al qira'ati wal kitabati wal ilm waaw jang bind xam ndax jang nak bind ak xam moy shi'aru din al islam islam bañ koy wax jang na tax bind xam xam yoy lay tege so bëgge defal yalla te beugulo jang beugulo bind beugulo xam ñaara liñ koy defal te tego ko ci xam man na am nga koy defal lo japp ne lu bax la ndekete yow liñ koy defal di lu gën tabarakallah men naam ci sunu maam ni bay khadima jaxate kala allazi ala llahi tawakkala dafa xewon ben talibam ñu diko bëss daldi bëss fu am taat ñu jangal ko ci jang mu reuy ñu ko lima djiblu won ci lim may defal day moy luma bëggal ñu ko ci wër ñu ko waye am ma ci ndëkk de man ndax tek nga sama taat ñu ko ñu ko waaw ñu ko lim ci jangé nak moy ñatt xama tax nga def ko lolu ku ne war na ko maydu sun digeunte sunu borom diko defal ci tebu ci xam yaangi ni di may defal ñak ko tek ci xam lor nga ma def waye jeriyuma yaangi mu reey la ko ci jangal motax diin l'islam shi'aram moy al-qira'a wal-kitaba wal-'ilm ni bok ci kiyum kan yalla yi su ngeen setlo jamuna ji ni ci lir mel ak ni ci xam xam ak bind mel ngeen setlo ni dem ba fi nek ni ko mun ta jefandiko internet ordinateur rek ñoon seen yoyu day melni lo man di xam xamulo dara aw day melni lo man di xam xamulo dara xam xam yep wal batiko na ñu lam leen ci biir internet nga xamne tabarakallah juntu kay bobu bolam xam xam ni ngi leen di tambay ben lam ci biir bol leen ñu ñep def leen ci aspect su tuti tabarakallah lola limi tekki moy bindu limi tekki moy lire limi tekki moy xam motax yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam bi yalla namme yenn ko ci ñun mu tambale ko ci iqra jangal bismi rabbikal ladhi khalaq waye bismi rabbikal ladhi khalaq moy lu way man di jang na nga tambale jang ci lu la xamal ne yalla yalla lu way man di jang baxna waye na nga tambale ci jang li lay xamal ne yalla yalla alladhi khalaq khalaqa jami' al-makhluqat wa awjada jami' al-awalim motax rek mune khalaq rek mo bind mune mo bind rek lepp ci bir mu firi ko nak ci kin bind muy al-insan tafqiman li sha'nihi ngir wone waat ko nag li ñu tuddee fumine ko ba mu leer nañ mu ne xalaqal insaanu min alaq mo bind doomu aadama mu ñëeg ni ci ni mu mel di sol ay yëre sol mbaxna kaalaw sol ay dàllam tabarkàllaa di lekke loxoom di wax ba ma ne ñu naan ko ha ca làkk wam dégg xalaqal insaana min alaq moom moom ñu ngi ko bind mu tàmbalee ci alaq te mooy lo xamne day wekku wala nga ne tabarakallah lo xamne day lonku ci ruhumu bir ba mu nek asrafu al makhluqat min al alaq lako bind alaq nek aw saxwu tuti xam xam dem tay xam xam medicine dem tay ba gis ne saxwu tuti wo nga xamne ci liñu bind al insan da fay def ay hayawanat saghira wala didan saghira yo xamne beut munu ko gis boko beugé gis dang koy reyel ci microscope dor ko meuna gis mo am ab gen am ciat wala bop ak ciat fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ba dama ci ter bu wax ak tibbu mihrabul iman dukki bu ñaarel ba katum juroom fukk ak ñett dana la ca yaatalal wax ju gën a yaatu loolu xalaqal insaanu mo bind nit min alaq ci liy wékku am ñu ko leen firee min alaq ci mumbu deret alqurtubi mu ne yàlla moo jagleel al insaan tudd ko fii ngir teral ko من علقنا قطعة من دم رطب أو دوغيت لا و بوك سي درات جو واي ني تيدكو علق ناخ داي ويكو سي ليپ لو خامن لوم رمب لا كنت بي نون لاكو فيري سي جيك فكا جورم نيانت كاتم تيمر اك فوك اك جورم نيانت موتاخ سوي جانغ تي تامبلي سي بسم ربك الذي خلق li ñewati xam ko yomb la so tambule wi ci and fi qalaq sax lay xam am xam yenen lu ko moy do xam yenen alquran araf yi ñu ko wacce so ci tambule jang ko ba sawla ni mom ko lak way jangati dina ko meuna abal ba nga wax ko ci ci upp waye so jitalé yenen lak ba nopi dor diko jangi bu lamiñ wowe mom bu arf yoyé mom né saw lamiñ bu moytu jallal ko it da len di jëfé khalaqal insanu min alaq sunu borom neti yentu bi iqra jangal wa rabbukal akram jangal mang la yeugal tay na rabbuka al akram lu fi tedd mo la gëna tedd mang la yeugal na rabbuka al akram sa borom mo gëna tedd lepp lu fi tedd lepp lu tedd amul lu ko jégué ci karama amul lu ko jup bañ koy man ndax ak mom ci ak karama subhanahu wa ta'ala rabbuka al akram sa borom bobu allazi moy ki nga xamna allama bil qalam mo jangale ci bindukay allama al insana ma lam ya'lam mo bind nit mo bind nit xamal ko lu mu xamul allama al insana ma lam ya'lam mo bind nit xamal ko lu mu xamul tabarakallah ben serigne bu ñu wax serigne cheikh day wax ni allama al insana ma lam ya'lam bu fekkon dañu am école ñu jangale nant dina bala kenn mokal de barkal am ko yalla yok wir mo bu amone école bu ñu jangale nant bala kenn mokal de mo tax bu nit ki juddo rek juddu walé xam xamu nant xam xamu nant tabarkal la juddu legi dara xaf yeen yaayam legi dox ko mu tambalé ma ci waaw macca macca tabarakallah ba xolam sedd ñu tuddi nelaw sama dem macca ba xolam sedd am ñu tuddi nelaw ndax allama al insana ma lam ya'lam yalla ko xamul lu mu xamul tabarakallah xam xam ni ci aduna yépp bi fi nit di ñew xamu ci woon dara bi fi nit di ñew xamu ci woon dara rawatina bi alquran waccu gut yañ ci xamoon bi alquran ñewé lamatu li ñu ci xam yépp ba yiñ ci wara xam ñu xam ko ci motax yalla jangale ko bindu bil khalam jangal nit ma lam yakunu ya'rifunahu min al-ilm wal ma'arif ci la toxale doom adama ci lënd ma yu reer yobbu ko ci leeru xam jangal ko ci al-kitab bil khalam ila jangale yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam kon mi nga xamni ummiya la yaqra wa la yaktub ni diko jange ci sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam al-qurtubi nena ci wax ji ci la yalla wone yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam ba xayu xam xamu bind ci nek ci ay njariñ yo xamni doom adam mu ko tek ko xamni diwanul ulum yep ñu ngi koy dajale ci xam xamu bind akhbarul awwalina muy xibaaru nit jitu won ñep ak seeni wax ak seeni nit yi ñu ngi koy amé ci xewul bind waaw yere yi waccion ci suñu borom tabaaraku ta'ala at tawrat al injil al zabur ak tere bi ñu yar mu dal qur'an yep ñu ngi ci jotté ci xewlu bind xewlu bind digante docteur bi ak pharmacien bi yeneen bi jokkale moy xam xamu bind docteur bi seen malade bi dal bind ay bind dal koy jox mu dem yeb ko kone ci pharmacie ba ko ak tan dal di xol dal bi nga xamni mom lañ ko bindal mu yekati dal di koy jox bind mo dox seen digante bind kon علم بالقلم allama al insan ma lam ya'lam xalam nak moy lepp lu ñuy bind rek mo xam da nga tim ben table mu def ay chiffres rek ñoom seen yoy ay lettres nga ci tap muy bind lola xalam la mo xam crayon nga yor wala crayon wala bic lepp lo yor rek ñu ngi tekki xalam ndax bindu kay lay tekki allama bil qalam allama al insan ma lam ya'lam ma tek sar bu le nun wal qalam وما يخطر ما انت بنعمه ربك بمجنون بغن كون كون بين خيول بين ما استقامت امور الدنيا والدين بغن كون خام خام بين كون نغيرم ادو اك نغيرم دين دورنا سي يو خامني نيم فكه دوكو فكه تاي لولو mom tam tafsir al-qurtubi lañ ko wax jukki fuk ak ñoom ñant xatum témèr ak ñaar fuk aya di nga xamné moy juroomi ay yi jitu ci sar bi mo nek li ñëk wacc ci al-qur'an al-karim kama sabata fi sihah wacc ci yunus bi alayhi salatu wassalam fekk ko yata'abbadu bi ghar hira لقى اقرا فقال ما انا بقارئ بدا بتي شيطاني يجلت عائشه رضي الله عنها من اللي نك واتي في نبي عليه الصلاه والسلام في الوحي مودي الرؤيا الصادقه ديونت غو دغ لو مسا غيس تي ديونت نانكو غيس مو ام مثل خلق الصبح ني غيناو غي ني بغ لوكو ويتو لال مو تامبلي دي ويتو ñu dem ca xontuma ci ay guddi yoo xam ne guddi yi limu la loolu ab xadis la boo xam ne bi axarajuhu alcheyqani albuxaari wa muslim yeneen aay yi sunu borom tabaraka wa taala tàmbule ibnu kasir mu ne awal cheyin nazala min alquran hadi alayat almubarakat wa hunna awal rahmatin رحم الله بها العباد موي نجال بين يرمني جو خامني جو خامني سونو بروم تبارك وتعالى يرم نكو ييغا خامني نيو جابامي واول نعمه انعم الله بها عليه موي خيول دي يال لي نك خيولي جامامي ونيت ابن نغي تاملي بن دام ادم من علق تاملتي علق waye dem ba nga xamne doom adama bi mu joge min alaq dem na ba ag fo xamne tay tabarakallah min alaq dem na ba ag fo xamne tay siddiqiya adna ca joge min alaq ila siddiqiya joge min alaq ila al-qubbaniya joge min alaq ila al-wilaya joge min alaq ila an-nubuwa fim munta dem rek moy min alaq ila al-uluhiyya fof rek la munta ag waye bu joge min alaq yeb ci ay ndambay tank doom adama tak nako ci ak gor gor lom ak ci njambaram motax mu tambale ci min alaq bu dem ba ila aqsa darajat kamalihi tabarakal kon doom adama ngun ci njurum ay ndukuy yalla wone ci ne kon yaral na doom adama ci xam xam tay xam xamay la nga xamne ci lañu ragne won digeunte adama ak malaaka ya ba ñu leen tegalé e profio war la ne examiner set ana tan moy nek khalifatullah fil ard wala ala al ard ñu gis ne adama mo atme ñu la di koy fal mu nek al khalifa inni ja'ilun إني جاعل إني خالق بشرا ولا إني جاعل في الأرض خليفة كن آية من هنا مم لا ينتي بلك أم تبين جروني آية كي جاعل جيبني جانلك بجوخ بلد بري جانلك بجوخ بلد بري juroomi aaya la yalla subhanahu wa ta'ala jox yunus bi alayhi salatu wassalam juroomi aya mu day fekk benen yoon mu ñew jox ko lenen li mu ko jox mu juroomi aya yi mo doon jangal tay mak li tax mak naqare jangal dakoy xet ngay japp ne mak mu toll ni mom joge kërëm ba bërepp sangam di jang jang niñ ko ni juroomi aya dakoy xet nga jangal ku lu ëpp juroomi aya du ko dégg waaw ko jangale juroomi aya mu xet ko nga jangal ku lu ëpp juroomi aya du ko dégg loolu moo waral tafsiru alquran alkarim ci koor gi ci jumaa yeeg jàkk yi boo firee lu matul ñaari isib nag ña xeeb ko te boo firee ñaari isib kenn du ko dégg waaw mooy firi tabarkalla rubu day la sëkk ci isib ci firi ëpp na sax waaw toog midi ba 5 heures nga firi fa rubu day la sëkk waaye ñaari isib ngay firi léeg-léeg sax nañ yu doll ci tuuti tabarkalla ndax balaa koor gee jeex mu jeex loola tax nag naqare jàngal soo ko jàngalee tuuti mu xeb ko soo ko jàngalee lu bari du ko dégg alquran alkarim bu ñu ko tàmbilee baqara ba naasi tabarkalla ñi ci yurin ci bi jàng alayhi salatu wasalam fii juróomi aaya la ci jël waaw tàmbilee ci iqra bi fu mu rajjuka la fii xalaq alamul insanu ma lam ya'lam sunu borom ne ko mën ngaa wàcc ñu daal di wàcc ba ca yeneen jamono mu door a ñëw jàngaat waaye lim jàng tey akaam falo sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko booy jàng na nga tàmbalee jàng bismi rabbika alladhi khalaq tabarkallah al oustaz ibrahim barham wala mahm barham diop tabarkallah ni ko yàlla yokk wér day def benn conférence ci aay ji iqra bismi rabbika alladhi khalaq foofu la yem waaye tabarkallah lif mën a jëriñoo la te lu am solo la na ko yàlla yokk wér kon suñu borom tàmbalee njàngam yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko ne nga jàng ba xam ne yàlla yàlla jàng ba xam ne moo bin doomu aadama min àlaq la science jàngal ba xam ne rabbuka al akram muy tawxid jàngal ba xam ne sa borom àllama bil xalam àllamul insaana maa lam yaalam léegi nag mën ngaa wàcc yonente bi alayhi salatu wasalam daal di wàcc ba yeneen jamono mu ñëw jàng si waat jàng ma tàmbaliwaat jàng bi mu tàmbaliwaat nag ak njàng bi mu tàmbalee woon li gënd yi di gàtt gàtt doomu aadama insaan ñëw na ci ñetti yoon mu dee gëndam bu njëkk bi doom al insaan ñëw na ci ñaar yoon xalaq al insaanu min alaq ak àllamul insaanu ma lam yaalam droit de l'homme waaw droit de l'homme xalaq al insaanu min alaq doomu aadama am droit dund àllama al insaanu ma lam yaalam insaan am droit jàng muy jeexal mu indi ko droit lëggéey tey jëriñoo lam lëggéey tabarkalla xalaq al insaanu min alaq droit bu mooy droit dund ñu aaral ko ak dundam waaye suñu borom nee na li mën a aar dund gi mooy ku rey ñu rey ko walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaabi boobu benn droit la bu ñaaral mooy àllamal insaanu maa lam yaalam ci ba yonent bi tàmbalee jàng la yàlla tàmbalee bàyyi xel droit de l'homme indil ko fii ñaar yeneen dina ko indi ci biir alquranul karim waaye ñaari droit gi ni yoo xam ne ci dem aadama war a tàmbalee droit bu njëkk bi mooy droit dund ñu bàyyi ko mu judd waaw ñu bàyyi ko mu judd juddoo ñu bàyyi ko mu dund ñu aaral ko bakkanam ba ko kenn rey waaw bu ko kenn rey nañ ko bàyyi mu dundal boppam ba yàlla reyal ko boppam wala mu def lu jar rey ñu rey ko loolu ko waaw mu ne beneen droit mooy droit jàng ñu naw day door a judd su tollee ci dal na fekk l' école bi noppi di ko xaar mu dugg ca jàng tàmbalee ci jàng lu ko xamal ku yàlla su jàngee ba xam lu ko xamal ku yàlla door a jàll te yeneen xam-xam ya te mooy lu ko xamal ni ñu ngi ko bind mun alaq ak yune demé ñaari droit ñu yo xamné suñu borom tambali ci droit de l'homme tabarakallah fofu la tambalé ndax ñun ñokay xajjal non droit de l'enfant droit de l'homme ak droit de yune demé waye suñu borom tabarak taala fi lako tambalé mudi khalaqal insana min 'alaq ak 'allama al-insana ma lam ya'lam yalla men yalla baxna rek innal insana mit la yatqa innal insana mit la yatqa nit ku gawa dawla nit ku gawa taf bani xam nit ku gawa bakula innal insana nit la yatqa ku gawa dawla bu waxe li nit bi moy yow bayil xel lolu sallallahu alaihi wasallam ndax ar-ra'u istakhna bu gisene omalna min ajli an ra'a nafsuhu ghaniyan dama dama ñaare su gisene amna dara mo xam lu mu am waye su gisene amna xam xam wala amna am am wala am ndamba tank wala fal nañ ko borof sangam munen la yataqa ar-ra'u istakhna mu ne ko so gisee ma lay wax ni nag yow li ma lay bëgg a jox day lu kenn amut li ma lay bëgg a jox ma aatinaka alkawthar li ma lay bëgg a jox day lu kenn amut ndax toog ba mu yàgg yàlla ne la iqra tàmbalee wàccee ci yow alquran alkarim loo xam ne du ko wàcce ci keneen yow rek la koy wàcc wàcce ko ci yow jàngal la ko ñàng moo xam ne kenn du ko xamee ni nga ko xamee yow rek yaa koy xamee ni nga ko xamee nga mën koo firi mën koo mokkal mën koo jàngale mën koo dund ci yow rek lañ koy wàcc léegi nag loolu su fekkee jikkoy dew dafa nekk ci yow gaawa yàqu la dalay yomb araita allazi kala la in lam yantahi tabarakallah mi ngi ci kanam kon kala innal insana la yataqa mooy nit dafa gaawa dew ginnaaw dafa gaawa dew nag te ma nar a wàccee ci yow lu tel ni li may wàccee ci yow boo ci bàyyiwul xew rek xel rek dew dikkal la li koy dewloo nag moom nit mooy araaw soxna mu gis ne mu ngeeg dara mu gisee ne mu ngeeg dara rek moo xam daraja num darawoo ñaare dew da koy daal di yomb moom nit dew da koy daal di yomb moom nit inna ila rabbika rujua waaye ñéeg ni ci sa borom rujua la dellu bi jëm ci am ba desal ci amul dara ci njiital ki nga xam ne bu añee du reer bu reer du ndëkk ñoom ñëpp ila rabbika rujua ci sa borom la ñuy dellu te it ñoo bokk ni ñuy delloo al marji'u wal masiru fa yujazika ala a'malika ñu ñëpp ñoo bokk ni ñuy delloo moo tax léeg-léeg nga gis ndeysaan ko ay mbokkam simmi yéréem tabarakallah laxas ko yére yu weex indi ko ci kanam imaam mu daal di kàbbar ñeenti kàbbar ñu jël def ci oto yi dem ba fu sori waxi am pax ba mu xóot tëril ko ci nit bi togg ay ceeb lekk te duñu waaru te duñu waaru al aaya kon aamun li kulli taaxin mutakabbir képp ku féteer lu tërëy ñu yëg ne kon aaya ji dafa wàcc ci moom ni mu wàcc ci abou jahlin laanatullahi aleyh ndax al abaratu bi umumi lafsi la bi xususi sabab aaya bu wàccee bu yem ci sababu li ko tax a wàcc waaye lu mel ni loola rek aaya ji a nga cay ñëw lu mel ni loola rek aaya ji di cay ñëw wax ci yem ci war a wax xaajatu saawi alal jalaalayni ca jukki ñeenteel xatum ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn inna ila rabbika rujua araita allazi yanha xanaa gisoo kii nga xam ne day tere ku muy tere abdan ak jaam ida salla bu jullee waaw koo xam ne yalla daf ko santu julli nungul ba nopi ci santu julli muy julli muneko nak do fi julle waaw nungul waye duggu ta nungu ko nungu yim ta setan ko nungu Mm-hmm.